Раздзел 14. Праз некалькі мінут Том ужо ішоў па мялізне ў вадзе, накіроўваючыся к ілінойскаму берагу. Ён прайшоў паўдарогі, пакуль вада дайшла яму да пояса, а далей ужо не давала ісці цячэнне, і тады Том смела пусціўся плысці. Да процілеглага берага заставалася якіх-небудзь 100 шагоў. Ён плыў супроць цячэння, але яго адносіла ўніз куды шпарчэй, як ён думаў. Але ўсё ж такі ён нарэшце дабраўся да берага і некаторы час ішоў уздоўж яго, пакуль не знайшоў зручнага месца, каб выйсці. Тут ён сунуў руку ў кішэнь, пераканаўся, што кара ёсць, і пайшоў далей лесам па беразе, не звяртаючы ўвагі на тое, што за дзення яго цякла вада. Было ўжо каля 10 гадзін, калі ён выйшаў на адкрытае месца супроць вёскі і ўбачыў катар, які стаяў пад дрэвамі ля высокага берага. Усё было ціха. Пры святле зорак Том ціха краўся па беразе, напружана ўглядаючыся ў раку, саслізнуў у ваду, праплыў некалькі крокаў і ўлез у човен, які на кожны выпадак быў прывязаны да кармы катара. Ён улёгся на дне чаўна пад лаўкі і са сціснутым сэрцам пачаў чакаць, што будзе. Пачуўся звон шчарбатага званка, і нечы голас скамандаваў: «Адпускай!» Праз мінуту борт катара падняўся высока над чаўном, і флатілія рушыла ў дарогу. Том радаваўся сваёй удачы, ведаючы, што катар у гэты дзень далей гарадка не пойдзе. Прайшло 12 ці 15 нудных мінут. Колы катара спыніліся. Том вылез з чаўна і ў цемры паплыў к берагу. Каб не напароцца на выпадковага прахожага, ён выйшаў на бераг крокаў на 50 ніжэй, як яму было трэба, выбіраў самыя пустынныя вуліцы і за дворкамі дабраўся да дома сваёй цёткі. Ён пералез праз плот і зірнуў у вакно цётчынай спальні, бо там, відаць, было святло. У пакоі сядзелі цётя Поллі, Сіт, Мэры і матка Джо Гарпера і гутарылі паміж сабой. Яны сядзелі каля ложка, які стаяў між імі і дзвярыма. Том падышоў да дзвяры і пачаў ціха адсоўваць засаўку. Потым ціханька штурхануў дзверы, яны рыпнулі. Ён націскаў далей, уздрыгваючы ад кожнага рыпу. Нарэшце стварылася шчыліна, праз якую ён мог пралезці на каленках. Ён прасунуў галаву і папоўз. «Чаму гэта полымя свечкі так закалыхалася?» — сказала цётя Поллі. Том папоўз шпарчэй. «Мабыць, дзверы адчыненыя. Ну, вядома так. Што за дзіва такое? Ідзі, зачыні дзверы, Сіт!» Том акуратна паспеў схавацца пад ложак. Ён крыху аддыхаўся, а потым падпоўз так блізка, што мог бы дакрануцца да цётчынай нагі. «Дык вось я і кажу», прадаўжала цётя Поллі, «што ён быў зусім не злы, не дрэнны хлопчык. Толькі свавольнік вялікі, прайдзі свет, вядома, як хлопчык. Скача, нібы жарабя тое. Хіба з яго можна спаганяць? Ён ніколі нічога не рабіў са злым намерам, і сэрца ў яго было залатое». І яна заплакала. «Вось таксама і мой Джо. Заўсёды гатоў быў дурэць, на гэта заўсёды быў першы, а добры, добры лепш не трэба. Боже, даруй мне грэшнай, як падумаю, што я яго адлупцавала за сліўкі, а сама забылася, што гэта ж я сама іх выліла, таму што яны пракіслі. Як успомню, што ніколі больш не ўбачу яго на гэтым свеце, ніколі, ніколі, ніколі. Бедны мой пакрыўджаны хлопчык». І місіс Гарпер зарыдала так, нібы сэрца ў яе разрывалася на кавалкі. «Я спадзяюся, што Тому лепш там, дзе ён цяпер», — сказаў Сіт. «Але каб ён з некаторага боку быў бы лепшым на зямлі...» «Сіт!» Том адчуў, як загарэліся ў цёткі вочы, хоць і не мог гэтага бачыць. «Я не дазволю гаварыць дрэнна пра майго Тома цяпер, калі яго няма. Ох, місіс Гарпер, я ўжо і не ведаю, як я гэта перажыву. Просто не магу даць веры, што яго ўжо няма. Ён быў для мяне такой патехай, хоць раздзіраў маё старое сэрца. Але гэта цяжка, ох, як цяжка. Яшчэ ў мінулую суботу мой Джо стрэліў з дзіцячага пісталета пад самым маім носам, і я трэснула яго так, што ён пакаціўся. Не ведала я тады, як хутка. Як хутка! Каб я ведала, я б тады пацалавала і благаславіла яго. Ну, але я зусім разумею вашы адчуванні, місіс Гарпер, зусім разумею. Недалей, як учора перад абедам мой Том напаіў кота боле супакойнікам. Бедная жывёліна так кідалася, я думала, ў доме не застанецца ніводнай рэчы цэлай. Я таксама, даруй мне, Божа. Ледзь галаву яму не прабіла сваім наперсткам. Бедны мой хлопчык, бедны мой нябожчык. Ну, цяпер ужо скончыліся ўсе яго няшчасці. І апошнія словы, якія я пачула ад яго, былі «Дакорам». Але ўспаміны аб гэтым былі надта ўжо цяжкімі для старой, і яна расплакалася. Том пад ложкам таксама ўсхліпваў, але больш ад жалю да сябе самога. Ён чуў, як плакала Мэры, час ад часу памінаючы яго ласкавым словам. Усё гэта вельмі ўздымала яго ў яго ўласных вачах, але гора цёткі вельмі расчуліла яго. Яму хацелася вылезці з-пад ложка і парадаваць яе, кінуўшыся да яе ў абдымкі. Апрача ўсяго, гэта быў бы такі дасканалы тэатральны эфект, але ён устрымаўся ад спакусы і ляжаў ціха, прыслухоўваючыся да гутаркі. З паасобных фраз ён даведаўся, як тлумачылі сабе іхняе знікненне. Спачатку думалі, што яны ўтапіліся, купаючыся, потым заўважылі, што няма плыта. Пасля нехта з хлопчыкаў успомніў, што загінуўшыя таварышы абяцалі хутка чымсьці здзівіць увесь горад. Тады мясцовыя мудрацы, абмеркаваўшы справу так і гэтак, парашылі, што хлопчыкі паехалі на плыце з тым, каб высадзіцца ў бліжэйшым горадзе, але апоўдні плыт знайшлі прыбітым да берага міль за 5-6 ніжэй вёскі, і тады ўсе падзеі прапалі. Вырашана было, што хлопчыкі безумоўна ўтапіліся. Іначай голад прыгнаў бы іх да хаты к ночы, калі не раней. Што тычыцца дарэмных пошукаў трупаў, то няўдачу аб'яснілі тым, што катастрофа здарылася на самай сярэдзіне ракі, і нашы хлопчыкі дабраліся б да берага, бо яны добра ўмелі плаваць. Быў вечар серады, калі да нядзелі трупаў не знойдуць, значыцца, ніякай падзеі ўжо няма, і ў нядзелю было вырашана справіць малебства па памершых. Пры гэтым слове Том уздрыгануўся, яму зрабілася страшна. Місіс Гарпер, плачучы, развіталася з усімі і накіравалася была да дзвярэй, але спынілася, і абедзве асірацелыя жанчыны кінуліся адна да адной у абдымкі, каб яшчэ паплакаць разам перад тым, як разлучыцца. Тётя Поллі надзвычайна пяшчотна пацалавала нанач Сіда і Мэры, прычым Сід захныкаў, а Мэры пайшла ўся ў слязах. Тому яшчэ доўга прыйшлося ляжаць ціха пад ложкам нават і пасля таго, як цётка лягла спаць. Яна ўвесь час трывожна паварочвалася, кашляла і цяжка ўздыхвала. Але нарэшце яна сціхла і толькі часам енчыла ў сне. Том вылез з-пад ложка, асцярожна ўстаў і, засланіўшы рукою свечку, доўга глядзеў на старую. Ён яе шкадаваў ад усяго сэрца. Ён выцягнуў з кішэні кавалак кары і палажыў каля свечкі. Але потым нешта ўспомніў, падумаў, паспешна схаваў кару назад у кішэнь, схіліўся і пацалаваў вялыя старэчыя вусны. А потым ціха выйшаў, зачыніўшы за сабою дзверы на засаўку. Ён дайшоў да прыстані, дзе звычайна стаяў катар, і, не знайшоўшы нікога на беразе, смела ўзышоў на судна. Ён ведаў, што на ім нікога не магло быць апрача вартаўніка, а той меў звычай спаць у каюце беспрасыпным сном. Хлопчык адвязаў човен, ціха забраўся ў яго і пачаў плысці на вёслах уверх па рацэ. Праехаўшы каля мілі, ён накіраваў човен на процілеглы бераг і прыстаў акурат там, дзе трэба было, бо такая справа была для яго не новай. Яму вельмі хацелася прысвоіць сабе човен, бо гэта ж было да некаторай ступені судна і значыцца законная здабыча пірата. Але ён ведаў, што човен усюды будуць шукаць, а гэта можа навесці на след. Таму ён проста зышоў на бераг, пасядзеў у лесе, ледзь стрымліваючы сон, і змораны павалокся да сваіх таварышоў. Ноч ужо канчалася, а калі ён дайшоў да месца пераправы, ужо зусім развіднелася. Ён пасядзеў яшчэ крыху, пакуль сонца сагрэла ваду сваімі залатымі праменнямі, а потым кінуўся ў раку і паплыў. Увесь мокры ён з'явіўся ў лагеры акурат у тую хвіліну, калі Джо казаў: «Не, Гек, Том чалавек надзейны, ён не збяжыць, ён вернецца. Ён ведае, што дэзертырства для пірата ганебны ўчынак. Ён надумаў нейкую прыгоду, вось і ўсё. Але якую прыгоду, я не ведаю». «Ну а рэчы ўсё ж такі нашы?» «Нашы, Гек, але не зусім. У пісьме сказана, каб мы ўзялі іх, калі ён не вернецца да снедання». «А ён ужо тут», — выскочыў Том. Гэта быў сапраўды рэдкі тэатральны эфект. Зараз жа яны зрабілі сабе снеданне з вічыны і рыбы і добрасумленна яго знішчылі. А тым часам Том расказаў усё як было пра свае прыгоды. Калі расказ быў выслуханы да канца, нашы героі проста не ведалі, як ім фанаберыцца ды задавацца. Пад'еўшы, Том лёг у цяньку паспаць, а піраты пайшлі вудзіць рыбу і даследаваць востраў.